Herre med Smølf, vil du ikke godt fortælle os et juleeventyr? Nej, kære Smølfer. I dag skal vi synge. Så. Når gamle Smølf siger, at vi skal synge, så skal jeg altså høre efter. Så. Nu er det jul, og nu skal jeg altså være gode venner alle sammen. Jeg kan ikke fordrage jul. Må vi ikke synge den, der hedder Nu er det jul igen, så? Ja, må vi godt. Godt, så lad os smølfe det. Men ikke noget med at smølfe forkert. Juhu! Vi vil have Nu er det jul igen, Nu er det jul igen, Nu er det jul igen. Det er ikke sandt, for ind imellem kommer fest.